Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Witam Państwa bardzo serdecznie. To była szwedzka grupa Gaupa w utworze Fabersfan. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres kontaktowy, na który można przysyłać swoje propozycje muzyczne do przyszłych audycji. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A my, proszę Państwa, teleportujemy się do Trójmiasta, gdzie trio z tegoż pięknego miejsca, czyli grupa Popsysze, zagra dla Państwa utwór pod tytułem Kurhan. Pozostając w klimacie długich, transowych utworów, przed Państwem zespół, który korzysta co prawda z innego instrumentarium, ale w tej estetyce spokojnie się mieści, grupa Underworld i Cowgirl. Everything. trójkowej aptece nocnej. Proszę Państwa, Kraków, teraz zagości grupa Vincent Teo i utwór Korytarz. Proszę Państwa, korzystając z okazji, nadajemy cały czas te najlepsze utwory, które w czasie tego roku zyskały największą Państwa sympatię. I tak też jest w przypadku grupy Sensor i piosenki The Key. Come on!

pozwól się wyplątać. Musisz mi uwierzyć, to nie miało tak wyglądać. Teraz patrzysz na mnie, jakby zaraz była wojna. Pięć osób rządzi światem, metal skończył się na sofie. Chętnie się uczymy, tylko nie na swoich błędach. Pobiegam i pomyślę, włączę tryb prywatna sesja. Być w tej głupiej złości, w taką ciepłą noc to skandal. Pięć osób rządzi światem, metal skończył się na antrak. Służę właśnie skala naszych kłamstw. Mamy suplementów całą garść. Łapie mnie za szyję wielki strach. Nigdy się nie wyrwę, choćbym chciał. W oczach rośnie skala naszych kłamstw. Mamy suplementów całą. Polskiego Radia. Color across the desert. A proszę Państwa, teraz zmiana całkowita postawy, całkowicie poważny i bardzo, można powiedzieć, wzniosły tekst grupy Primal Scream i utwór Rocks. Proszę Państwa, tak jak zawsze, jest czas na psychodelię w aptece nocnej w trzecim programie grupa Kerala Dust i utwór Prague. We'll be right back. find some kind of use for your gum. You taste your cracks. Commiserate snakes. You talk to the boys. And find some kind of use for your noise. Absolutnie nie może zabraknąć w takim zestawieniu, proszę Państwa, klimatu surrealistyczno-metafizycznego, który zresztą w sposób mistrzowski prezentuje grupa Nagrobki, a właściwie duet Nagrobki. I dziś utwór tak bardzo pasujący do tej nazwy zespołu Jesteśmy Martwi. Jesteśmy martwi! Thank you. No i proszę Państwa, nasz jeden z ulubionych wykonawców, który zresztą w pewnym sensie jest odpowiedzialny za całe zamieszanie po tej alternatywnej, czy progresywnej, czy punkrockowej, czy nowofalowej, jakbyśmy to mieli nie nazwać, po stronie sceny niezależnej, czyli Iggy Pop z ostatniej płyty, utwór Strung Out Johnny. Proszę Państwa, już przechodzimy do tych czasów, w których zaczęło się w muzyce też dziać duże zamieszanie. Zresztą właściwie każde czasy mają swoich adekwatnych wykonawców. Myślę tutaj akurat o formacji czy załodze, która jest związana z Chemical Brothers. Dziś posłuchajmy utworu Free Yourself.